Biri aşağı iner, kök olur bu. Biri yukarı çıkar, gövde olacak. Böyle. İnce kalın derse, şeyine göre, türüne göre olur böyle. Tabi yeryüzüne çıkar, ince ciltli bir fiz gibidir, kuvvetlenir, güçlenir. Ağaç ise meyve verir, yaprak verir. Güller açarlar, bitki olurlar, buğday mısır olurlar onlara bunlar. Fakat sonra ne olur? Fesbağa heşimen kurur. Böyle. Sararır, kurur. Yani sararması hastalığı bitkin böyle. Neler sararıp solmuş, o da sararıp solar, hastalığı. Sonra ne olur? Kurur. Ölür yani böyle. Ve dökülme başlar. Ölündü mü şekli olur? Bitkiler dökülme başlar. Yani kırmızı olur böyle. Yapa dökülür, köküne çıkar, şu odayken böylece dağılır. Tezrüriye rüzgar alır bunu, etraf saçar, götürür böyle. İnsan da alem bunun gibi insan da. Bunun gibi böyle. İnsan da yere ekilmiyorsa ama ana karnında, dört yatağında insan aynı bitki kökü gibi olmuştu. Tohum gibi oluyor böyle insan böyle. Nasıl ki ilk olan çıkan bitki yerden çok ince olur, zayıf olur böyle. Ama o sert toprağı yarar, çıkarır böyle bu derler. Yani bir insan parmağını bassın, insan o toprağı delemez derler. İncecik o filiz, incecik filiz o sert toprağı hatta bazen taş arasından çıkar. Kayaya yalar, dışarı çıkar. İnsan da dünyaya gelince ince filiz gibidir böyle. Yani zayıf bebek, çocuk böyle. Gözü görünmez, daha kulağı duyulmaz. Hiçbir şey yani insanlıktan bir haberi yoktur o anda kendisine böyle. Kucakta olur. Memesi emer böyle. Rızkını yer böylece. Sonra onun zamanla bir kökü böyle o kök kuvvetlediği gibi, geliştiği gibi bu da gelişir. Emekleyen başlar, yürümeye başlar, çocuklu şahane geçer, delikanlı olur, evlenir, çocuklu sahibi olur, malı mülkü çevresi olur, sonra ne olur? Heşimen olur. Sararıp solmaya başlar. Koşan insan artık koşamaz. Yaptığı şey yapamadı böyle. Ustadır mesela nedir böyle? Allah kendini şaşar ya bu ne oldu bana der böyle. Çabuk yoruluyorum böyle de, o iş yapamıyorum böyle böyle. O bayrı çıkamaz, çıktı bayrı çıkamaz. Sarı hastalık dönem başlar. Sonra ne olur? Ölüm gelir, ölür. Nasıl ki o bitkiler kuruyup dökülüp toprağa karıştı gibi insan da mezara girer, toprak olur, toprağa karıştı gider. Hayat bu işte mutlaka. Yani dünya hayatının böyle bağlanacak bir yok dünya hayatında. Böyle. Dünya hayatı budur. Başı doğum, sonu ölümdür. İnsan doğunca yıkanır bir beze sarılır. Adına derler kundak derler. Ölünce yine yıkanır, yine beze sarılır. Adı olur kefen. Yani hayatın başlangıcı insan dünyaya çöpler gelir. Hiçbir şey yok insanın böyle. Bilgisi yok, bir şey yok böyle. Gelir. Yıkanır, bir kunda sarılır. İlk onun malı, mülkü, serveti bir kunda olur. Sonra ölünce ne olur? Ev, barak, mal, mülk, makam, mevki, çevre, mevre hepsi hayal olur. Hayal, rüya olur böyle böyle. Adı olur cenaze. Kim olsa olsun böyle. Adı cenaze olur. Yıkanır, yine bedel sarılır. Adı olur kundak. Hayat denen şeyin başlangıcı kundak, son noktası kefen olmuyor böyle. Ve insan mezara girir, odalı insan böyle yavaş yavaş çürüme başlar. Çürüme dönemi derler buna, çürüme dönemi derler. Kişi öldüğü anda önce insan katılaşır beden. Hemen çürüme başlamaz, katılaşır beden böyle. Onun için ölen kişinin çenesi bağlanır, ağzı kalmasın diye bağlanır. Düz yatırılır, el ayağı düzeltilir, öyle yamuk şey kalmasın diye. Aşağı yukarı bir gün sonra havanın iklimine göre değişir bu böyle bu. Bu katılaşma yani mosmor olur beden. Tabi yatın sıvısı kan yer çekiminde kanı sırtına çeker. Arkasında mosmor olur, kan olur arkasında görünür.

sünnettir diye selam verirse, esselamu aleyküm der, hemen sevap yazıldı. Yani sevap, çok sevaplar. Tabi beş vakit namaz, farz bu, başta bu, dinin direği bu. Olması şart bunun böylece. Ama onun dışında yeter demeyelim. Efendim işte namazı kılın yeter olmaz muhtemelen. Ne zaman yeter belli olur? Mahşerde belli olur, yetmeyecek. Burada belli olmaz muhtemelen. Günahımız da var ama ya. Onda var. Onun için elimizden geleni mesela. Bir hasta ziyareti Allah için gider insan, hasta ziyareti. Bir cenaze insan gider, cenaze namazı kadar, şubu olur böylece, bir selam veririm. Bir yetimin başını sıvazlar, ona bir lira para, bir çikolata şekeri mesela verir böyle. Yani ne yapılırsa, gerek parayla böyle, gerek bedenle olur bunlar. Amel-i salih bunlar muhtemelen böyle. İnsan kabre girince, bunlar oraya geliyorlar işte muhtemelen bakmakta ya. İnsan malı bunlar. Bunlar muhtemelen böyle yani. Hayrün indi Rabbike. Rabbim buyuruyor. Bu amel-i salih bunlar daha hayırlıdır. İndi Rabbik, Rabbin indinde. Rabbin katında. İnsana göre anlamayın insanlar bunu. Ya ye paran dersin böyle. Ben ona vereceğim, kendin ye paran der böyle. Amelan buyuruyor. Yaptığı amel-i salih Allah katında hayırlı. Bakın böyle. Allah katında hayırlı. Daha ölürken yardıma geliyor. Ölürken daha. Vermeden daha. Yardıma geliyor bunlar böyle. Hele kabreye girince önce namaz geliyor. Zekatı geliyor. Okuduğu Kur'an geliyor. Zikri geliyor. Her biri bunların geliyorlar. Etrafını çeviriyorlar. Yardım edecek kişiye burada. Böyle. Nur oluyor kabreste bunlar. Sevap yönünden amel-i salih insanın şairinden budur Allah katında. Sevap olarak böyle. Bunun sevabı böyle. Yani kişi ne yaparsa yapsın muhtemelen böyle. Allah için o niyetiyle böyle. Mesela yoldan giderken bir taş var yolda, bir çalı çırpı var. İnsan zarar verebilir. Kral bunu kenara koysun. O da sevap muhtemelen böyle. O da sevap muhtemelen böyle. Hatta insanı ayağına itse mesela vursa atsa taşı bir sevap. Elini alıp koysa 10 sevap. Tevazu var çünkü bundan bak böyle. Yani yolda gidiyorsun, bir çarıl çırpı var. Oraya geçen sonra göremez, tökezler olur cevabını, düşebilir cevabını. Şu yokun çarpabilir böylece. Mesela ana yolda da olur, araba taş koyamazsa bir olmuştur, bir şey olmuştur. Arabanı çarpabilir, göremez ona böyle. İnsan alıp kenara koysun. Ayağında işte ilçi koysa, yine sevap, bir sevap oluyor böyle. Eline koyarsa 10 katı. Yani sevap çok. Çok sevaptır. Selam ver, halatı sor, iyilik sor, yardım eyle böyle. Mesela bir insan derdi, hüznü var, derdi kişiye git onu gönlünü al. Ona yardımcı ol biraz dertlerine, ortak ol dertlerine. Hep bunlar sevap bunlara verir böyle. Ve hayrün emela. Ve bunlar daha hayırlı emel yönünden, ulaşma yönünden, ümit yönünden. Bunlar hayırlı bunlara böylece. Diğerleri boşa gidiyor. Diğerleri boşa gidiyor bunlara böyle. Ye içmese, içki, kumara, haram olmasa bile yine ne oluyor? Yine başa gidiyor muhtemelen böyle. Bir gün Harun Reşit'in karışı vardı. Mübarek kişi saf görünüyor halk az arasında böyle. Görünüyor arka gözünde. Tuvalete girmiş çıkmıyor tuvaletten. Girmiş çıkıyor abisine. Kapı kilitlemiş. Neyse o gelin çık, ne yapıyorsun burada böyle diyor. Baktım diyor, insan çıkan dışkıya baktım da diyor oradan diyor. Baktım oradan böyle diyor. Kokusu pis, görünümü kötü, çirkin. İnsanlar tiskin oluyor böyle diyor. Sordum onlara, neyse böyle oldunuz? Der ki bana diyor, biz böyle değildik. Kirazdık, elmaydık, muzdu, portakaldık, işte baklavaydık, ekmektik, şu bu diyor, pasta börektik böylece be. Peki sonra ne oldu? İnsan içine girince bu hale geldik. Yani bir de kötü insanlar arasına karışmama var mı böyle? Günahkara karışmama gereği böyle. Allah koyma, sen bir sal düğüne gider, yandı işte o diye abi. Gider böyle. Ve yevme, Rabbim burada şimdi bizlere kıyametin kopuşundan bir örnek vereyim ben burada böyle. Kur'an-ı Kerim'de her konu tekrar tekrar geçer. Yani tekrar tekrar devamlı geçer. Bizim yani burada buyuruyor. Ve yevme. O kıyamet gününde. Kıyamet gününde. Tüseyyirül cibal. Dağlar yerinden kopup yürütecek. Çarpacak, uçacak havada. Tüseyyir, serecek, yürüyecek havada. Böyle. Kocaman dağlar. Ulu dağlar, ağır dağları, Himalaya dağları yerinden kopacak. Yine çarpı böyle toz gibi olacak bunlar böyle. Dağlar böyle. Yani o günün dehşetinin anlaşılması için bu bir örnek bakalım böyle. Mesela fırtına oluyor bazen. Ağacı sökük kökünden. Şimdi normal bir ağaç kökünden sökülmez muhtemelen böyle. Yani adam köyde mesela ben gördüğüm gözüne böyle ağacın kökünü çıkaracak da başlayacak oraya böyle. Ama çıkaramıyor böyle. Ne yapıyor? Bir traktöre bağlıyor. Traktör ileri girer bir de çıkarayım böyle. Gerçekten anca onu söküyorum ben böyle. Yani bir traktör aynı kökünü çıkaramıyor, sökemiyor böyle böyle. Bakın bir fırtına geliyor bazen. Fırtına eski kocaman ağacı, köklü bir ağaç. Onun kökünü söküyor muhtemelen böyle. Fırtına. Bu normal fırtına bu. Ya kıyamet depremi değil mi? Olmadı. Allah korusun. Yani deprem böyle. Bak dağlar kopacak yerinden bir çarpacaklar böyle. Mevlam buyuruyor başka etken ve biz cibarlı besle pekat heba min besle dağlarına kopacak çarpacaklar pekat heba en min besle heba toz olacaklar. Dağılmış toz olacaklar böyle. Dağlar toz. Yani öyle taş parçalar değil. Zerre zerre böyle. Yani un gibi, duman gibi, sis gibi tozlu dağlar böyle. O gün dehşetinden böyle. La tabi ibecen ve la emta. Yeryüzü böyle dünyada olacak. Bakın yeryüzü muhtemelen böyle. Ne çukur kalacak, ne tepe kalacak böyle. O gün mahşerde. Kıyamet gününde böyle. Ötelerde bariz eden yeryüzü apaçık olacak, düz böyle böyle. Deniz, akarsu, göl olmayacak. Her yerde olacak. Dağlar kalmayacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Dünya büyüyecek ama dünya. Dünya çok bu dünya daha büyüyecek. Dünya. Güneş yakın olacak. Güneş de büyüyecek. Yakın olacak dünya, güneşe. İşte orada olacak mahşer günü. Mahşer günü. En zor günü hatırlar. En zor. Haşr, hesaba çekilme. En zor gün hatırlar. Şimdi bir müfettiş gelse, mesela bir resmin dairede, ya dükkana mesela eğer mahalleden müfettiş gelse, kim olsa bir ürperiyor. Değil mi? Heyecan değil mi sen beraber? Yani bir suç bulunmayacağını kişi bilse bile, ama müfettiş geldi mi bir resmin daireye veya bir esnafa mahalleye müfettiş geldi mi, insan tedirgin olur insanı beraber. İşte mahşer günü Allah korusun, hesaba çekilme, Allah çekecek böyle. Ve haşernahüm, onlar böyle bir haş toplayacağız böyle. Kabirden kalkan, gidecek böyle. Haşir, neşir deniyor böyle. Haşir, toplama. Neşir, dağılma olmaz, hesaptan sonra dağılma böyle. Ve haşernahüm, onlar böyle haş toplayacağız böyle böyle. Buna dönüyor, tekrar öpten dirilme. Velbaz ba'del mevti. Velbaz'ı ba'del mevti. Ölümden tekrar dirilme. Kim diriltebilir ölü toprakları? İnsan toprak oluyor. Kim diriltebilir bunları böyle? İlk yaratan o diriltilmesin böyle. İlk yaratan böyle. İlk yaratan. Mevlam bir ekrem evvel halkı nü'üydü. İlk olarak yarattığımız gibi diyor, tekrar iade ederiz böyle. Vad aleyna inna kunna failin. Vad aleyna. Rabbim bize vaat olsun, vaat olsun. Biz bunu yapacağız Mevlam buraya böyle. Yani ilk yaratan, insan ilk yaratan topraktan yaratılmış topraktan böyle. Öldü çürü toprak oldu ama onun toprağı kaybolmuyor ki. Toprak kaybolmuyor böyle. Her zerresi belli ama onların. Herkesin her zerresi belli.

temutune kema te'işün. Nasıl yaşarsanız ölürsünüz. Kim nasıl yaşıyor? Ölecek böyle şey. Beş vakit namazında güzel namaz kılıyor böyle. Tadirek namazı güzel kılıyor böyle. Ehli Kur'an'dır, ehli zikirdir, Allah yolundadır böyle. O yolda ölür muhtemelen böyle böyle. Derler atalarımızda su testisi, su akıllı muhtemelen böyle böyle. Alkolik, uyuşturucu kullanıyor, şuna bunlar. O yolda ölür muhtemelen böyle. Alkolü fazla kaçırır, uyuşturucu fazla alır böyle. Uyku, bilmem komasına girer. Alkol komasına buna girer böyle. O yolda gider muhtemelen böyle böyle. Yani hayat peygamber. Temutune kema teyşûn. Nasıl yaşarsanız görürsün muhtemelen böyle. Hayat muhtemelen böyle. Yani namaz kılan bir insan alkol komasına girmez. Yani muhtemelen böyle böyle. Öbürü işte böyle Allah korusun fuhuşu ölür, cinayet ölür, şu olur, burada ölür. Vurunmalar, kavgalar, savaşlar, ok, efendim, tamam, silah çekmiş, şunlar bunlar böylece yani belalı yerler. Fitne, fesat yerler bunlar böyle. Öyle olur. Sonra mütübasyonu kema temutuna var. Mütübasyonu kema temutuna nasıl ölürse öyle kalkacak. Nasıl ölürse kalkacak muhtemelen böyle. Kişi secdede öldü, namazdan öldü mesela. Ne diyordu? Sübhan Rabbil Ala derken öldü. Kalkarken ne yapacak? Ani diyecek böyle. Sübhan Rabbil Ala kalkacak böyle. Kaldı yerden beri mesela. Mesela elham okuyor böyle. İyyâken nâbudu dedi. Düştü öldü. Kalkacak. Beyyâken nâbudu ihden sıratına müstakim. Devam edecek. Allah zikrediyor. Oturmuş. La ilahe illallah. La illallah yakın böyle. O anda öldü. Kalkarken mesela ne oldu? Kalkacak. Ne yapacak? La illallah diye kalkacak. Böyle. Yani bütün mesele İşte buraya çalışmak muhtemelen böyle ya böyle ya. Yani son nefes öyle şans mars değil muhtemelen böyle. Yani şansım şunma yok burada muhtemelen böyle. Allah adaleti var, adalet. Ya. Hiç sen alnını seyredi dediğini ve kötü yolda tutuyor. Ondan sonra efendim şansı seni kurtuldun. Yok muhtemelen böyle böyle. Ya muhtemelen böyle. Elin geldiği kadar böyle. Hep Allah yolunda böyle. Bunun için namazın dışında da yine Allah'a ben olmak gerekiyor namaz dışında böyle böyle. Direksiyon başında, masa başında, işinde, elinde, tezgahında neyse mesela olurken böyle yine Allah'ın zikriyle beraber böyle. Allah'ın zikriyle beraber böyle. Abdest abdestsiz böyle. Abdest tesbih tesbihsiz yani. Tesbih şart değil böyle. Ne yapar? İsteyen Allah der Celal'e. Allah, Allah, Allah böyle canlı selam böyle. Allah, Allah, Allah olmaz ben böyle. Allah, Allah, Allah der böyle. Yürürken, otururken, iş yaparken böyle. Yani el ayak iş yapar. Ama dil, gönül, kalp Allah'la beraber muhtemelen böyle. Mesela Eyüp süpürgesi. Eyüp süpürür. Ama fiş takıldı mı? Nereye değil mi? Santrala bağlı var. Yani fiş orada var böyle. Onun kalbi o santrala bağlı var. Ya. İşte insanın kalbi, gönlü Allah bağlanacak muhtemelen. El ayak iş yapacak ama gönül, kalp, dil Allah yazıyor böyle böyle. İstemesi kelime-i tevhid mesela. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah böyle. Efendim acaba kaç tane oldu? Sana bana ne? Melek var ya, onun görevi o. O yok başı mı tamam böyle? Başı yok mu böyle? Hiçbir şey yok başı mı böyle? Hemen alıyor kayda. Günah da bu alıyor böyle. O günah alıyor muhtemelen böyle. Günah alıyor böylece. Yani elden geldiği kadar namazın dışında da zikrullah lazım böyle. Atmak zorunda böyle. Namazın dışında da böyle böyle. Elhamdülillah her Allah değiştiğinde o sevap artıyor böyle. Hürla Rabbike safva. Hürdular ala Rabbike safva. Şimdi mahşere geldiler. Ne oluyor insan böyle? Ve urildu arz olacaklar. Ala Rabbike burada kef yani burada zamir. Muhatap zamiri. Meram buyuruyor. Senin Rabbine. Yani. Kime hitap? Peygamberimizin peygamberi. Habibim Muhammed'in insanların senin Rabbine arz olacaklar böyle. Olacaklar. Safvan Saf saf böyle. Dizim böyle böyle. Kalkan kalkanlar mahşerinde böyle. Dünyaya gelip de canlı gelip dünyaya bir nimet almışsa o da gelecek muhtemelen böyle. Ölü doğan gelmeyecek o böyle. Bebek yaşayacak böyle. Ölü doğmuş, ana kanı ölmüş. O mahşere gelmeyecek. O bitki gibi oluyor böyle. Ama dünyaya gelirken canlı gelir dünyaya böyle. Bir nefes alıp verdiği görüldü. Ya bir ağlaması ya bir hareketi görüldü. Canlı ise o yıkanır, cenaze namazı kılınır, isim takılır. O mahşere gelecek muhtemelen böyle. Gelecek. Onun hesabı var mı? Hesabı yok tabii böyle. Ama şefaatçi olacak. Ana babası muhtemelen böyle. Şefaatçi muhtemelen böyle. Yani çok uğraşacaklar o bebekten muhtemelen böyle. Orada akıllı olacaklar ona böyle. Yani bir günlük bebek orada akıllı olacak. Gayet akıllı böyle. Dinç olacak orada böyle. Ama kendi boyun küçük olacak böyle. Ama akıllı gayet verecek. Mahşede bekliyor bu şekilde. Ana babası babası da bekliyor böyle. Onları bekliyor böylece. Bakıyor ki annesini götürüyorlar. Ya babasını götürüyorlar. Mezzabaniler. Koşacak. Bu benim annem, bu benim babam. Ben bunu duyamayacak bunlar böyle. Almadan giremeyecek bunlar ondan bu şey böyle. Eğer annesi babası imanında ölmüşlerse onlara kurtarır şifalık var. İmanında ölmüşler, imanında ölmüşler. İmansızsa kurtaramıyor. Peki o zaman ne olacak? Çünkü o şey mi kalacak? Yok. Bir melek gerçek Rabbim gerçek melek böyle. Mesela annesinin aynı şeklinde bir melek. O çünkü onu annesi anlayacak mı terem der. Şey böyle böyle. Yukarılıyorum burada gizli. Cek o zaman melekler Rabbim olacak burada. Leka cütümüne bak buraya geldiniz. Huzuruma geldiniz şimdi mahşerde. Kemal Hatta evvelen beri siz ilk yarattığım gibi aynı buraya geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün canlılar bilgi hariç. İnsan, hayvan, cin, şeytan, melek. Mahşe gelecekler hepsini. Gelecekler. Belanı da bulacak insanlara. Yakacık, siz buraya geldiniz, siz ilk yarattığım gibi. Evvelen merre. Her insan mahşerini alacak, ilk yaratıldığı, yani dünyaya geldiği bir gelecek. Nasıl yani dünyaya geldi? Çıplak yok zaten böyle. Hiçbir şey yok böyle. Bir şey böyle. Soyu yok, sopu yok, malı yok, mülk yok, çevresi yok, makam bir şey böyle böyle. Her şey sıfır. Ölecek insanlar. İnsanlar böyle yanlaya başa çık böyle. Gelecekler böyle. Kimse bir şey yok orada burada. Topacaklar. Belen bürecek. Hatta başka etkimine geliyor. Hani sonra ne oldu sizin çevreniz? Hani çevreniz, çevreniz? Ne oldu onlar böyle sana böyle böyle ya? O güvenin çevre. Dünya oturu olanlar, şunu bunu da onlara bu şekilde. Her insan dünyaya geldiği gibi çıplak mahşere gelecek muhtemelen bereket böyle. Hepimiz böyle böyle. Yani eline ne cahiliyor ki mevhide? Siz anlatıyor ki Mevlam buyuruyor, size bir mevhid kılmayacağız. Yani hesap günü burada mevhid benim masalarım buna isim vekir, isim zaman. İsim zamanın anlamına göre yani belli bir zaman toplanacaksınız. İsim mekan belli yerde toplanacaksınız böyle böyle. Yani mahşere toplanacak, hesaba çekilecek. Siz bunu inkar ettiğiniz zaman inanmasınlar böyle böyle. Bak vakti geldi Melan Buracık böyle. Oldu böyle. Yani Allah'a göre çok kolay muhtemelen bir yerle. Yani biz öyle bir anda diriltmek, diriltmek böyle bir anda. Hepsini toplamak mahşerde. Soyu çekmek Allah kadar cecali çok kolay tabi böyle. Ve yolda el kitabı. Bir ayet kim daha kaldı inşallah. Ve kitap dağılacak. Amel defteri dağılacak bu arada. Amel defteri dağılacak mahşerde. Her insan iki omuzunda iki melek var. Onun dediğinde kiramen katibin. Kâtip melekleri iki omuzdan böyle. Sağdaki sevabı yazıyor, sağda günah yazıyor böyle. Daha doğrusu kayıt altına bunlara böyle. Yani bir de yok kamera gibi böyle. Hem görüntülü hem sesli alıyor bunlara böyle. Alıyor kameraya. Tabi böyle yazmıyor böyle. Defter yok yani böyle. Çevir sayfayı da yazılıyor bu tam onlara böyle böyle. Melek bunu alıyor böyle. Bir manevi kamera görmüş şey böyle böyle. Yani kişi her insan izleniyor yani böyle. Camiye gidiyor, namaz kılıyor, oturuyor mesela. Burada oturuyor şu anda burada elhamdülillah bu şekilde böyle böyle. Yani kişi ne yapıyorsa bunun için ne yapıyor büyükler? Evde yalnızken bile edebe riya ediyor. Ebede edep yani terbiye riya etmişler. Gözetme edebi muhtemelen böyle. Yani şirk olmama falan böylece. Çünkü iki melek uyanırsa muhtemelen böyle böyle. Uyan böyle. Hatta bir kitapta şöyle yazıyor. Bir genç varmış, bekar, Allah yolunda celali ben. Ama gayet ehli tekva, mümin müttekî yine böyle. O kadar Allah yolunda hayat harcayan bir kişi o yolda. Bu giderken camiye gelirken bir kadın buna göz koymuş, kadın. Birkaç öne çıkıyor, laf atıyor. Tabi öne bakıyor, ilgilenmiyor böyle. Öne bakıp geçince. Bir gün sabah namazına giderken kadın Allah aşkına gel çocuğum ölüyor gel diyor. Allah aşkına diye ölüyor. Çocuğum ölüyor böyle diyor böyle. Bu da Allah aşkına deyince bir de ölüm sözü geçince araya böyle içeri giriyor. Hemen kadın sen kapıyı kilitliyor böyle. Soyunuyor. Eğer de dediğim yapmazsan diyor bağırırım da diyor. Yakalatır işte burada böyle böyle. Yani bana taarruza bulun derken bağırırım diyor böyle. Sen bunu yakalarak buluyor. Sen burada böyle de. Komşular şey kadar böyle diyor. Ben sana teslim diyor böyle. Şimdi genç tabii gerçek ehli iman, müttaki, mümin müttaki gelen kişi böylece onun imanı ruhsal yönü daha kuvvetli nefsine giriyor tabii. Buna aldanamıyor buna böyle. Ama burada bir tehlike var şimdi böyle. Ya kadın bağırsa şimdi böyle, yakalasa bunu burada, ölmeyeceğiz var tabii. Ama Allah yardım ediyor muhteremler. Diyor kadına, ey benim kardeşim diye bak diye. Seninki nefis diye, ben de aynı nefis diye var mı diye. Aynı duygu bende de var diye. Ama diyor, dört şahit bizi gizliyor diyor. Dört tane şahit bizi izliyor. Dört tane şahit böyle. İzliyor bizi böyle. Bir de kadı, o zaman bir hakim yani. Bir kadı bizi görüyor. Nasıl yapamış meşmeye diye. Kadın bakıyor. Nerede dört şahit? İki şey, iki omuzda benim diye. İkisi omuzda iki şahit diyor. Dört melek bak böyle. Şimdi dört melek bizi izliyor bunlar bunu evet. Allah bizi görüyor diyor. Nasıl bu şey yapalım deyince kadın hem örtüyor korkuyor. Tevbe diyelim kadın tabii böyle. O işten vazgeçiyoruz kadın sonra böyle. Yani her omuzunda iki melek muhtemelen böyle. Devamlı bizi izliyor bunlar muhtemelen böyle. Yalnız sözlü, sesli bundan alıyorlar. Kişinin kalbinden geçeni almıyorlar bunlar. Bunu yazılmıyorlar muhtemelen böyle. Yani kişi işlemezse Allah zikrediyor. Hiç ağzını açmadan böyle. Tefekkürat alıyor. Bunu yazan bunlar bunlar. Bunu Allah bilir bunlar açmadan böyle. Bu da maaşı sevabe gelecek. Allah bilir bunlar böyle. Fetrel mücrimine müşrikü emin mafihi. Amen defterleri sanki bir fırtına kopmuş gibi böyle. Kar yağar gibi böyle fırtına yap böyle dağılacak. Bazılarına sahiline verecek sağ tarafından. Onun sahili kalkacak ama. Alacak böyle. Kimine arkasından sol verecek böyle. Vera zuhurim böyle. Arkasından böyle bükülecek gibi böyle, kırılır gibi böyle. Verecek böyle. Onun sahili kalkmayacak ama. Periş olmuş gibi kalkmayacak böyle. Fetel mücrimine. Mücrim günahkarlar. Suçlular, münafıklar, kafirler, müşriklerin müafihi, görünce amel defterini bahçede görüyor böyle böyle. Allah içki içerken çekim yapmış melek muhtemel. İçki içiyor. Oturmuşlar böyle. Müzik çalıyor. İçki içiyorlar. Sazlar, düğün salonuna gitmiş. Sazlar, cazlar, garip çıplak kadınlar, sarhoş alkolikler, hava, vuruyorlar havaları muhtemel böyle. Çekim yapmış muhtemel böyle. Ya onlar böyle. Bir o günahını görünce bak ne yapıyor? Müşvik yine mimari. Müşvik şabak atıyor. Korkuyor. Titriyor böyle. Titriyor böyle. Nasıl yapmıyor bunlar böyle? Abi çekeyim bugün bunları böyle. Ona göre onlar böyle. Allah korusun böyle. Ya. Dünyada kolay vardı ama işte yani tevbe vardı. Bırakır tevbe ederdi. Bir de yapmazdı. O sinirdi mi tamam böyle. O siniliyor. Ama dünyanın sinirini sinir var mı? Ve yekulüne ya veletana ma lehaze kitabı. Diyecekler ki ya veletana ah ne oldu, ne oldu bizlere? Vah mı olduk, helak olduk. Bu kitap, merak edin, illa ahsaha. En ufak bir günah sevabı bırak hepsi yazmış böyle böyle. En küçük bir zerre kadar şey yazmış burada böylece. Hüzum ameliyi haldıra ne yapmışsa hepsi orada buradan böyle. Tabii iyilerden olacak. O da alacak amel dersine bakacak ki böyle namaz kılın şişme olmuyor. Namazı vardı yani. Tavaf ediyor Beytullah'a. Hmm. Ya. Hadi. Şeytan taşı Mina'da. Arafat'a vakfiye durmuş. Cami edip geliyor mesela. Sahabe edip geliyor böylece. Oturmuş kendine böyle Allah'ı zikrediyor. Sahabe şey getiriyor. Hayır iş yapıyor bunlar. Şey bundan bundan böyle. O da ne yapacak? Havun kitabiye. Koşacak bunlar yakınlara. Bakın bakın bakın derim. Bak, bakın. Bakın derim. Bakın böyle. Bakın böyle. Onu sevince buradan otur. Böyle böyle. Lazım abi ki ahada Rabbim kimse aşağı zulmetmiyor. Mevlam buyuruyor zaten böyle. Yani yaptığı sevabı unutup kalmıyor hiç kimse böyle. Yani bir zerre, bir zerre muhtemelen. Bakın nedir zerre? Bakın böyle. Kul gelecek mahşere mesela. Ondan sonra mizan kurulacak. Hesap başına geliyor. Terazinin iki kefeni var, kefesi var böyle. Sağına sevaplı okur, nur şeklinde böyle. Sevaplı orantılı büyüklüğü ama. Sevabı büyükse, büyük bir nur böyle. Ay gibi, güneş gibi canım böyle, bir büyük muazzam nurlar böyle geliyor. Günahlar kara, korku şekilde böyle geliyor. Öyle insan gelecek ki böyle diyor, artık günah sevabı denk geldi. Günah da işlemiş, sevabı da var. Ama denk geldi ama. Giremeyeceğiniz, giremeyeceğiniz işte böyle şey. Arafat'a bekliyor ki böyle. Araf var orada bekliyor ki böyle. Eyvah çıldırıyor şey böyle. Yani dünyada iki kez namaz kılsaymış daha yetecek olur. O böyle. Ama kulağım yetmemiş böyle böyle. Çıldırıyor bu şekilde. Tekrar kulağım üzülmesen korkma. Sağ senin sevapların var. Melekler onu bilmiyor onları. Bilmiyor onları böyle. Ne var ya Rabbi? Seni uyandırıyor uykudan böyle. Dönerekken o anda aklına gelip bir kelime-i şahit getirmek aklına geldi böyle. Eşhedü tam değmeden uyku bastı, uyudu kalmadı gene böylece. Ama niyet etti ama böyle. Niyetin yapmış sevabını böyle. Niyette bire bir eğer fiilen meydana çıkarsa o zaman 10 katı yazılır. Tamam, o var mı böyle böyle. Yazı koy bakalım sevabında. O bir kelime-i şahit sevabı hemen geçti muhtemelen böyle böyle. Kulun daha sevabı var sana böyle. Senin yanında namaz kılır yanında. Koyun bakalım bunu böyle. Şunu koyun bakalım bu şekilde böyle. Bir akşam camiye gidecektim mesela. Şuraya gidecektim bu şekilde. Misafir geldi gelemedim. Ama niyetim gitmek vardı böyle. Onu sarım koyun bakalım bu şekilde böylece. Yani elhamdülillah muhteremler. Kişi o zaman kurtarıyor böyle. Yani bütün mesele mahşede en son mizanda. Mizanlar böyle. En son mahşede mizanda bu şekilde. Orada kurtlar ne oluyor? Onlar artık rahat mıdırlar böyle. Akıl evvel böylece. Felikun fil cennet ve felikun fil seyir olacak. Felikun fil cennet iyiler, ağır gelen ayrı bakalım. Felikun fil cennet, cennet fırkası. Ayrı bakalım böyle. Ayrı bakalım buraya. Ağaçın gölgesinde. Kimler var orada böyle? Bütün peygamberler. Nuh Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, peygamber, hepsini peygamberler. Sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih ve evliyalar böyle, hepsi orada böyle. Nurun, nur yolu sana böyle. Feyiz açılır onlar böyle böyle. Onun arasına gidecek sana böylece. Evin ahirin böyle. O an mesela işte bir Müslüman mesela. Hep beraber kardeşim olan böyle. Ve felikun fissahir. Günah çok. Hadi bakalım. Cehennem kalktı onlar böyle. Bunlar alacaklar bunlar zebaniler. İki yere ensine bağlanacak. Ayağında zincir, ateşten zincir bağlanacak. Sürdürerek altına cehennemin altına böyle. Altına böyle. Bunların bir de cehenneme sevkiyatı ki muhteremler öyle yazıyor kitaplara bir tefsir açıklamaları böyle. Yani korku bir andır onların muhteremler böyle. ona cehenneme sürüklenmeler mutlaka böyle. Nasıl feryat mutlaka. Figan böyle. Çığlık atanlar böyle. Bağırma, çağırma böyle. Üst baş yırtık yanıma böyle. Üstün yırtık yanıma böyle böyle. Elini sıracak kanacak benden burada böyle. O pişman kadar böyle. Ne alalım dünya diye böyle. Ama orada eşine geçiyor mutlaka böyle. Yani dünyada imkan var Allah elhamdülillah böyle tevbeyle böylece aldığına git Allah korusun böyle böyle. Tabi böyle cennette ne oluyor böyle? Önde peygamberler muhtemelen. Nur sana peygamberler her bir güneş, manevi güneş muhtemelen. Onun sahabeleri, evliyalar, şehitler, sülahalar, ulemalar, kuru hafızlar böyle böyle. Allah için tam okunlar bunlar böyle. Hep bunlar böyle bölük bölük bunlar böyle bölük böyle böyle. Her birbirinden güzel nuru bunlar bu şey böyle. Sevinçle cennet şekulları olacaklar bunlar da. Cennet kapısı kapalı ama. Görecekler, kokusu alıyorlar ama göremiyorlar. Şimdi de merak ettim beni. Nasıl yiyeceğim dedim mi böyle böyle. Nasıl yiyeceğim bu şekilde böylece. Açılacak kapı, çiçek Rıdvan, melek başım böyle. Selam verecek. Diyecek selam aleyküm. Ey ehli iman, peygamberler, sıddıklar, evliyalar, şehitler. Artık selametesiniz artık. Artık selametesiniz böyle. Hastalık yok, ölüm yok, yaşlanma yok, iş yok, güç yok böyle, sıkıntı yok, dert, elem, keder, hiçbir şey böyle böyle. Hepsi bitti ama böyle. Hepsi bitti böyle. Devamlı sürür, o sevinç, o coşku böyle muhtemelen böyle. O kadar muazzam bir coşku böyle, herkes böyle. Hep aynı anda kalmağın böyle böyle. Fedhulüha halidin. Girin bakalım, girin bakalım. Ebedi kalın bakalım cennete böylece. Tabi insan ne için cennete gidince bilmiyor ki insan yerini melekler karşılık böyle. Gel bakalım şu Ayşe'den Fatma'nın mesela, Melike Hanım şu an böyle. Sema Hanım gel bakalım mesela böylece. İşte erkekler Ali ve Hasan gel bakalım bu şeye böylece. Alırlar, burası hepsi emlülküm böyle bak. Gözünü gördüğü kadar. O köşkler, saraylar, bağlar, bahçeler, ağaçlar, akasuları böyle, o cennet kuşları böyle, bütün gözün gördüğü kadar, göz kamaştıran böyle. Hepsi benim bunların, hepsine böyle. Ebedi ama böyle. Dünya gibi de böyle. Yani dünyada insan muazzam bir köşk alır ama oturmak nasip olmuyor insana bazen böyle, böyle. Yani biraz tahmin edeyim, bakayım bunu böyle, böyle. Öyle insan böyle, böyle. İşte elhamdülillah, dünyada her şey imkanı var muhtemelen böyle, böyle. Dünyada böyle. Yani bundan faydalanan muhtemelen, tevbeden faydalanan muhtemelen böyle. Tevbeden faydalanan böyle. Geçmişe dair günahlara pişman olmak şart ama böyle onlara. Üzülmek lazım onlara. Neye ben yaptım bu derden böyle. Allah bunu görüyor, biliyordu. Melek de buna bakıyordu. İşin pişman olması gerekiyor. Sonra ileride yapmamayı Allah'a söylerip tevbe istiğfar, estağfurullah diye çekme bunda şey yapmak. Ondan sonra elhamdülillah İslam, Kur'an yolunda, nur yolunda yürümek muhtemelen böyle. Belası yok, derdi yok, bir şey yok muhtemelen böyle. Böyle. Para pul istemiyor böyle, böyle, böyle. Namaz kılıp para istemiyor muhtemelen böyle. İstemiyor böyle her şey. Yani haramlar için hepsi para istiyorlar muhtemelen böyle. Uyuşturucu alacak mesela, onun bağımlısı çıldıracak olmasa para çok alamıyor muhtemelen böyle. Para mı böyle? Böyle İslam muhtemelen böyle. Tertemiz olur böyle. Herkes böyle kardeş böyle, kardeşi bu şekilde böyle. O cennet elhamdülillah ebediyen böyle. Son yok muhtemelen böyle. Gece yok, karanlık yok, soğuk yok, sıcak yok orada böyle böyle. Direkt yok, kavga yok ama muhtemelen böyle. Hiçbir şey yok böyle böyle. Sarp sakal tıraşı yok muhtemelen. Tırnak kesmek yok, büyümüyor. Hep hani böyle böyle. Yani tırnak var, tırnak büyümüş onu keseyim. Tam alayım. O da bir dert muhtemelen böyle. Yani elbise ütülete yok muhtemelen böyle. Her şey bedava, bedava muhtemelen. Döşeye, dertlere bu şekilde böylece. Her şeye bol bol bol muhtemelen böyle. Her şeye bol bol bu şekilde böylece. Hep nasip etsin inşallah olsun muhtemelen inşallah böyle. Allah Adem'in ruhunu mezarı rahat etsin inşallah inşallah oldu. Hepiniz gibi inşallah imanlar ölmeler hem nasip etsin hem de inşallah böyle. Lâtan Fatiha.